Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, a to oznacza, że jest już czwartek, 6 czerwca. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy wciąż walczą z pożarem sortowni odpadów koło Białegostoku. Ogień gasi prawie 40 zastępów. Kardiochirurg Mirosław G. skazany za korupcję. Obrona nie wyklucza apelacji. Komisja Europejska wzywa Litwę do zdecydowanej walki z ubóstwem. Według ostatnich danych problem ten dotyczy prawie co trzeciego mieszkańca. Coraz więcej strażaków gasi pożar, który wieczorem wybuchł na terenie sortowni odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Na miejscu jest blisko 40 zastępów. Płonąca hałda ma wysokość kilkunastu metrów. Strażacy walczą też, by pożar nie rozprzestrzenił się na pobliski las. Gaszenie może potrwać wiele godzin. Na miejsce dojeżdżają wciąż kolejne zastępy. Niewykluczone, że będzie trzeba użyć ciężkiego sprzętu, a także piasku, którym hałda zostanie zasypana. Sortownia leży niedaleko drogi krajowej nr 19 na odcinku Białystok-Sokółka. Na miejscu są policjanci i kierują ruchem. Kardiochirurg Mirosław G. winnym przyjmowania łapówek od pacjentów i ich rodzin. Tak orzekł Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa i skazał go na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata i 50 tysięcy złotych grzywny. Według sądu w sumie dr G. od marca 2005 roku do grudnia 2006 przyjął ponad 20 tysięcy złotych łapówki. Kardiochirurg nie przyznał się do winy. W uzasadnieniu sędzia Iwona Hulko mówiła, że sąd nie dał wiary tłumaczeniu oskarżonego. Sąd doszedł do przekonania, że wyjaśnienia oskarżonego nie polegały na prawdzie w zakresie jego linii obrony, jako wskazującej na to, że pieniądze były przekazywane mu na płatne dyżury pielęgniarskie, komercyjne, czy też były dawane w kopertach zostawianych w gabinecie doktora jedynie wyniki badań. Sędzia dodała, że kara ma pokazać, że nie warto przyjmować łapówek. Ma to uświadomić oskarżonemu nieopłacalność popełnienia przestępstw w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, jak również uwzględnia jego sytuację finansową. Sąd miał również na uwadze wysoki stopień społecznej szkodliwości czynów i uznał stopień winy oskarżonego za znaczny w popełnieniu przypisanych mu czynów. Obrońca Mirosława G., mecenas Adam Jachowicz, po wyjściu z sali rozpraw nie wykluczył złożenia apelacji od wyroku. Sporo osiągnęliśmy, bo prokurator bardzo ostro wojował, żądając kary bez zawieszenia. Pod tym względem jestem zadowolony, że sąd się nie ugiął tamtej sugestii. Będę rozmawiał z klientem. Apelacja nie jest wykluczona, zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami. Teraz zagranica. Komisja Europejska wzywa Litwę do zwiększenia wydatków na walkę z biedą. Według ubiegłorocznych danych Eurostatu prawie co trzeci mieszkaniec Litwy żyje na skraju ubóstwa i jest to jeden z najbardziej alarmujących wskaźników w całej Unii Europejskiej. Bruksela wskazuje, że Litwa niesprawiedliwie dokonuje podziału środków, które wynikają z szybkiego wzrostu gospodarczego. Na ubóstwo w tym kraju najbardziej narażone są osoby starsze, niepełnosprawni, niepełne rodziny, a także bezrobotni. Komisja zaleca poprawę przestrzegania przepisów prawa podatkowego oraz poszerzenie bazy podatkowej tak, aby było to jak najmniej odczuwalne dla wzrostu. Jak czytamy w raporcie, zalecane jest zmniejszenie nierówności dochodów, ubóstwa i skali wykluczenia społecznego poprzez polepszenie systemu podatkowego czy świadczeń socjalnych. Bruksela proponuje uszczelnienie systemu podatku VAT oraz możliwość wprowadzenia podatków od nieruchomości czy opłat z tytułu emisji spalin samochodowych. Ponadto komisja zaleca Litwie poprawę jakości oświaty i podstawowej opieki zdrowotnej. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze jedna informacja z kraju. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck odbierze dziś we Wrocławiu nagrodę imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego. To wyróżnienie przyznawane od wielu lat przez prezydenta Wrocławia, tamtejszy Uniwersytet, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich i Kolegium Europy Wschodniej. Jest wręczane osobom bądź instytucjom, których działalność przyczyniła się lub przyczynia do tworzenia struktur niepodległej Polski oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego. Jak podkreślono, nagroda jest wręczana osobie lub instytucji za myślenie o państwie jako dobru wspólnym. W przeszłości otrzymali ją m.in. Tadeusz Mazowiecki, Wacław Havel, profesor Zbigniew Brzeziński i Szewak Weiss. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał wieczorem ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, burzami z gradem oraz przed upałem dla niemal całego kraju. Mają one obowiązywać w ciągu dnia. Wyjątkiem jest województwo łódzkie. Będzie od 25-28 stopni na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem do 31 na zachodzie i północy kraju. Nieco chłodniej na Podhalu i Półwyspie Helskim. Tam termometry pokażą około 23 stopni. W piątek i sobotę upał i burze opuszczą zachód kraju, ale utrzymają się w centrum i na wschodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Irena Dan za konsoletą rozpoczęła swój dyżur o północy. Aleksandra Kaczkowska przy mikrofonie. Po raz 600. Imperialny marsz z Gwiezdnych Wojen zabrzmiał na antenie trójkowej w audycji Ciemna Strona Mocy. Dobry wieczór, po raz 600. Wspólnych naszych spotkań 600, ponad 1200 godzin muzyki. To zdecydowanie ponad, może być nawet ponad 1300, bo przecież niektóre audycje zdarzały się takie wakacje, że były po 4 godziny. No i co teraz? To teraz zaczniemy zupełnie inaczej. I co teraz? Jak teraz wybrać te najlepsze w sumie z tysięcy utworów i zamieścić w 2 godzinach naszego dzisiejszego spotkania? 600. spotkania? Nie będziemy mieć nowego sygnału, ale no trzeba było troszeczkę z Gwiezdnymi Wojnami tak od samego początku. Ponieważ niemożliwe jest zmieścić ponad 1200 godzin muzyki w te nasze 2 godziny, to na odświeżonym koncie audycji na Spotify'u pojawiać się będą kolejne playlisty. Może nawet 6 ich będzie, by z 6 zostać. Może nawet uda nam się ułożyć, może uda mi się ułożyć w kolejności 600 utworów. Ale nie obiecuję. Jest to zdecydowanie nie lada wyzwanie, jak zresztą słuchacze Ciemnej Strony Mocy dobrze wiedzą. Linki pojawiać się będą na grupie i na stronie. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom za to, że przez te ostatnie 600 wydań jesteście ze mną. Pozdrawiam ciepło wszystkich na grupie i wszystkich zebranych na stronie audycji. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i tych, którzy piszą maile csm@polskieradio.pl. Ta lista na dziś zmiksowana. Mam nadzieję, że udało mi się to zrobić perfekcyjnie. Do innych, oj, podobna nie będzie. My ears hear what others cannot hear. Small, far away things people cannot normally see are visible to me. These senses are the fruits of a lifetime of longing. Longing to be rescued. To be completed. Just as the skirt needs the wind to billow. I'm not formed by things that are of myself alone. I wear my father's belt, tied around my mother's blouse, and shoes which are from my uncle. This is me. Just as a flower does not choose its color, we are not responsible for what we have come to be. Only once you realize this do you become free. And to become adult is to become free.

standing here with sun up Sam. I hear too much to chat of on the way down. Gonna meet a great big star. Gonna drive his great big car. Gonna have it all here on the way down. The way. Przecież, że najładniejsza Beyoncé, bo nie sama, to z James Blake'iem. Takie drobinki, takie perełeczki dzisiaj do godziny drugiej wybrane. Może za tydzień zrobimy powtórkę, może w ogóle do końca czerwca będziemy sobie świętować to 600. wydanie. Przydałaby się audycja z muzyką filmową, z najlepszymi perełkami, prawda? Oj tak, oj tak. Rising from their wet ground, aiming slowly for the sky. signals find their way back to the cigarette they found in your hand. In your then you were worse. You'd forgotten to love. In your hands, my heart. And the sun was unclean, and the morning the same. Contorting in the dark, in the bedroom you made. The first of the stars, too bright for your eyes and your hands. My heart. And the morning's your curse, and the sun's still unwashed. All we loved till it hurt. It was crushing me, love. In the night I knew was the last. In your hands, in your hands, my heart. And of course you went there, like vertigo on a bridge. The river drunk, howling like dogs, and I running on fumes, spat flames till it scarred you. Fall away, go find your escape route. In your hands, in your hands, my heart. When you sheltered yourself and cut off the phone, then you weren't hurt, you'd forgotten how to love. Love. Oh, the artist shall suffer. He's scratching his back till there's blood in his nails. Will you make yourself ill with the lies that you tell? Still, in your hands, in your hands, my heart.

replier, retrouver fenêtre ouverte, l'air par la fenêtre, pour que l'amour me quitte, l'amour me quitte, pour que l'amour me quitte. sobie teraz odsłuchuję tę składankę na dziś zrobioną i myślę, że ona brzmi bardzo letnio. To pewnie z powodu tego, że jest bardzo gorąco za oknem. Powolutku będzie można zacząć zdejmować słuchawki i robić trochę głośniej na głośnikach. Understand me anymore. this uncertainty is taking me over. I can't move this stage anymore. Standing in the ruins of another black man's life, or flying through the valley, separating day and night, I am death, cried the vulture, for the people of the light, light. Charon brought his raft from the sea that sails on souls. I saw the scavenger departing, taking warm hearts to the cold. He knew the ghetto was a haven for the meanest creature ever known. In a wilderness of heartbreak and a desert of despair, evil's clarion of justice shrieks the cry of naked terror, taking babies from their mamas, leaving grief beyond compare. So if you see the vulture coming, flying circles in your mind, remember there is no escaping, for he will follow close behind. Only promise me a battle, battle for your soul and mine, and mine. I feel that this has given me the most